TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Sevgili dinleyenler, sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir güne doğsun sabahınız sevgili radyo dostları. Her adımınız en güzel hayırlara vesile olsun. Dostluk köprüleri inşa ederken sevgi temeliniz olsun. Sağlıklı olun, umutlu olun ve sevgi yoldaşınız olsun. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi, içinizden umut hiç eksik olmasın diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Eğer sizler de bu çağrımızı kırmayıp 3 saat boyunca bizlere eşlik etmeye niyetlendiyseniz radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü yöremizden sizin için başladı. Sevgili dinleyenler, program yapımcılarımız Soner Emre Arzu Yortçu ve Ayşegül Anık, teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Saat 13'e dek sürecek olan birlikteliğimizin ilk müziğini sizlerle buluşturuyor. Hemen sonrasında da iletişim numaralarımızla birlikte 3 saatlik birlikteliğimizde hangi konu ve konuklarımızın olacağını sizlere kısaca aktaracağımızı hatırlatıyoruz. Ama öncesinde müzik. Bengü'yü konuk ediyoruz müzik akışımızın ilk sırasında ve haberin olsun.